beszélgetni szeretnénk arról, ami nekem évekig meggyőződésem volt, miszerint mindenki valamiben jó. És én ezt tényleg elhittem, és azt gondoltam, vagy azt, és már nem gondolom ezt, hogy a hiba az az, hogy nem keressük meg, hogy miben jó, amíg nem az egyik nagyon okos barátnőm, aki nagyon érdekes életet él, teljes nyugalommal és bizonyossággal, tudod, amikor ilyen nagyon lassan pislog egy ember, és azt mondta, hogy hát oszi nem. És ezt nem úgy mondta, hogy szerintem nem, meg hogy beszélgessünk róla, hanem hát így visszarántott a földre, hogy És ez nem én voltam. Pedig, pedig tudok azon. Akkor most tudom, hogy itt kommentek. Tudod, milyen nehéz annyi Gmail címmel regisztrálni, hogy azt szóval YouTube-ra? Nagyon-nagyon jó vagy benne, köszönöm szépen, de én azért csodálkoztam, hogy nem én vagyok az, mert hogy szeretnék megismerkedni ezzel a csajjal, mert egyetértek. Tehát szerintem nem jó. De tehát hogy mondtad? Nincs olyan, hogy mindenki valamiben jó, illetve kérdés, hogy mi az, amiben jó. Lehet, hogy valaki tök jó abban, hogy nagyon jól süt kenyeret. Vagy nagyon jól tudja pödörgetni a haját. Vagy remekül porszívózik. A kenyérsütés az nem a jól süti, hanem hogy te meg tudod enni a kenyeret, és te nem alsz meg. A kenyér az egy szükséglet. Lehet egy nagyon finom kenyeret csinálni, egy mazsolás kalácsot, de hogy nem ez benne a bravúr, hanem az, hogy az elkészülés, az emberek nem halnak ilyen. Tehát szerintem ennek ez a funkciója, és én átfogalmaznám ezt az egész tételt, amit annó gondoltam, hogy nem az van, hogy mindenki valamiben jó, hanem mindenki valamire alkalmas. És lesz az alatt, hogy elviseli a monotonitást, hogy hajlandó felkelni, hogy nem igényli a társadalmi státusznak a kifelé csillogtatását, tudod, hanem így belül megéri, hogy én ma a nappal keltem és a nappal feküdtem. Vagy pont az ellenkezője, hogy nem akar pénzt, hanem jó neki az okni szandál, de van 3 PhD a neve elé és mögé írva. Már nem tudtuk hova tenni. Érted? Hogy ő is jól érezze magát, és olyan helyen legyen, ahol valahogy el tudja végezni azt a munkát, és ő maga nem érzi szarul magát tőle. Ha így közelítjük meg, akkor tényleg lehet, hogy mindenki valamiben jó. Kérdés, hogy kiderül-e? Jó, mindenki valamire alkalmas, igen, igazad van. Kérdés, hogy kiderül-e az élete során. Másrészt, hogy az alkalmas és a jó között mi a különbség, illetve hogy a jó és a tehetség között mi a különbség, mert egyébként nagyon sok olyan lila pedagógiai, meg tréneri, meg életvezetési baromságot lehet olvasni, hogy ez szunnyad benne. Az indigó gyerek? Vagy mi ez a lila? Lila? Ködre gondoltam erre a pici. Igen, hogy ott szunnyad benned a tehetség, enged, hogy kibontakozzon, biztos, hogy te valamiben zseniális vagy. Abban, hogy mindenki alkalmas valamire, abban például én tökre egyetértek, abban, hogy mindenki tehetséges valamiben, abban sajnos egyáltalán nem tök egyetérteni. De mi alapján? Tehát mi alapján lehet ezt megállapítani? Ez leginkább ilyen hitvallás kérdése. Ez leginkább arról szól, hogy te Ági vagy te Oszi, hogy gondolsz az emberre. Ez nem mérhető, hogy az mindig csak azon múlik, hogy a szülőknek mennyire fontos, hogy kibontakoztassák a gyereket, vagy a szülőknek az a fontos, hogy a saját kudarcaikat a gyerekben sikerülni lássák. És hogyha egy szülőnek tényleg fontos az, hogy megtalálja azt, hogy miben igazán jó a gyereke, és erre időt és energiát szán, hogy egyrészt megfigyelje azt, hogy a gyereknek mihez van érzéke, amit nyilván nem a gyerek mond meg, hanem valaki, aki már látott nagyon sok gyereket, mert minden tárgynak van pedagógusa. És akkor az megmondja, hogy jó-e például ebben vagy abban, nem minden felnőtt akarja arra használni a gyereket, amire a Michael Jackson. Van egy olyan mondás, hogy az a boldog ember, akinek a szenvedélye a megélhetése, vagyis aki megél a hobbiából. Tehát, remélem, több boldog ember van. De szerintem ez egy nagyon jó mondás. És a Feldmár András az meg megfordította ezt, és valahogy úgy fogalmazta meg, hogy ha komolyan veszed a saját szenvedélyedet, azt, amitől te flóba kerülsz, és időt szánsz rá, és tényleg a saját életed megszállottságává teszed, akkor egy nap arra fogsz kelni, hogy már megélsz belőle. mert már annyira jól csinálod, és ez legyen akár a gomfoci, ez legyen akármi a világon, tehát bármi, ami nem igaz, mitől te szóba kerülsz. Igen, csak ugye a Ferrari is abban téved, mert ő szenvedélyes, és hát nem is kicsit, ugye, hogy vajon ő tud-e azoknak a fejével gondolkodni, akinek még olyan hobbija sincs, hogy ilyen mustáros üvegekről forró vízzel leszedi a címkét és ólomvizét fest rá, és beletesz egy ikás mécsest. Érted, hogy ő tényleg ő rajongót, nem rajongó típust, akkor szakértő típus talán, hogy ő ráment arra, hogy ő így ilyen pszichológia, emberek, kicsit a droxi, és akkor erről beszélgetünk, és elmélyült ebben. Te is a médiában, az erkölcsben, meg a, mit tudom én, az egyetemes jó ízlésben. Én ezzel szemben tudod, hogy én semmihez nem értek annyira, mint mondjuk a Feldmár András, ha bármiéhez, amit ő csinál, mert én nem nézem a Feldmár András se. Tehát, hogy én mindenkiből egy falatot akarok, tehát én nem vagyok szenvedélyes vagyok, de én nem vagyok elhivatott egy téma iránt, tehát nem fog előfordulni egyik ilyen kis ügyemmel se, hogy reggel fölkelek és megélek belőle. A flowból megél az ember egy idő után? Persze. Persze. Hát azért, mert hogyha a szülő megfigyeli a gyerekén, mondjuk a gyereknek a 6 éves, vagy a 8 éves, vagy a 12 éves korában, hogy a gyerek mitől kerül flowba, az a gyerek abban a tevékenységben lubickolni fog. Jó eséllyel az egész gyerekkorában. Jó eséllyel az egész serdülőkorában. Annyi időt fog tölteni vele, igen. Olyan mértékben, olyan szinten el fog mélyülni benne, hogy egy nap arra fog ébredni, hogy már a legjobbak között van ebben. Robi, legyen szó bármiről. Te onnan híresültél el, hogy a Csillag születikben voltál zsűri. Igen. Ott az embereknek egy jelentős része, aki jelentkezett, azt megkockáztatom, hogy irgalmatlan flow-ban... Engedj, végig mondja. Erről beszélek. Én rohadt nagy flow-ban volt. Tehát, hogy az Uhnyi Benedek baromi nagy flow-ban volt akkor, amikor énekelt a Kecskéről. Énekelt a Biki Csunáj, rohadt nagy flow-ban volt. Baromi nagy flow-ban van egy csomó ember, aki azt képzeli magáról, hogy ő valamiben tehetséges, de az Isten szerelmére attól még ő abból nem az. És egyébként itt lehet száfolni, hogy Uhlin Benedek milyen királyú megélt abból, hogy énekelgetett egy darabig. Két dologra szentelt, a háromra a figyelmét, a fiára, a virágokra, amikből megélt, hogy termeszti ezeket, igen, a krizantémokat, és az elére, de rengeteget, tehát ő nagyon sokat, míg egy ilyen Biki Csunáj valójában pultos valahol, és kétszer begyakorolta a számot, és eljött oda. Ha eleget fektet abba, hogy szarul énekel, akkor olyan ünnepelt tehetségtelenség lesz belőle, hogy megél belőle. Egy darabig, de ezek kifulladnak. Nem az, hogy tehetséges az, aki flóban van, hanem az, hogy meg fog élni belőle. Egy darabig, ezek kifutnak egy ideig. Az exhibicionizmus, meg a szégyentelenséget, azt ne feleltessük meg a flónak. Nem az a fló. Ezek az emberek nem azért énekelgetnek, mert kipróbáltak 300 dolgot, és ettől kerültek flóba, hanem azért, mert azt látták, hogy ilyen gagyi szarprodukciókkal mások országos hírességek, mások meggazdagszanak, mások a televízióban herdálják a közös időt, a közös pénzt és a közös ízlést. És ők azt mondják, hogy hát ilyet én is tudok, és még igazuk is van. És bemennek, és mi az eredmény? Ahelyett, hogy megélnének belőle, kiöröljék őket, és világcsúcsságai lesznek, pedig nem csinálják lényegesen rosszabbul, vagy akár semmivel se rosszabbul, mint azok, akik meg ebből hivatásszerűen megélnek a televízióban, csak úgy tűnik, hogy nincs a megfelelő telefonban, a telefonszám. Mentek, tehát igen. Nem őriztek együtt birkát az alapnaival a múlt héten, ezért őket még lehet bántani. Még kétszer, tudod, elmentek ott kamera előtt ültől, beszélgettek, voltam a szilveszteri buliában, csak nem fogom bántani. Nevelgetsz egy gyereket, akkor ott két szempontot kell ilyen módon tekintetbe venni. Mit mond a pedagógus, mit mond a gyerek? Bármiről is legyen szó, bármiben próbáljuk meg a gyereket. Úszásban, hegedülésben, festésben, vagy matematikában, vagy bármiben a gyerek mit mond? Élvezed? Szereted ezt csinálni? Elfelejtkezel magadról, miközben csinálod? Ha azt mondja a gyerek, hogy igen, akkor ez valami flow közeli állapot, ebbe érdemes tovább mélyülni, és figyelni a gyereket, hogy kiesik a flowból, vagy egyszerűen belevész. És megkérdezni ugyanakkor a pedagógust, hogy amit, hogy a gyereknek a sok-sok-sok-sok más növendékkel, úszó növendékkel, hegedűs növendékkel összevetve jó érzéke van ehhez? Ki tud ebben bontakozni? És hogyha ez a kettő találkozni tud, akkor azt lehet mondani, hogy a gyerekben benne van a potenciál, hogy nagy művész, nagy úszó, stb. Legyen. Persze ehhez meg is kell nyomorítani az életét, nem mellesleg. De nem kell mindenkinek nagy művésznek lenni, hanem ha megtaláltuk azt, amit ő fog tudni csinálni 40 évig. A minőség tekintetében keressük meg akkor a helyét. Lehet, hogy nagy művész lesz, lehet, hogy korrekt iparos, tudod. De legalább meg lett az, amit nem fog művelni. Nekem nagy kérdésem az, nem tudom már hány éve vetődött föl bennem, hogy van egy lányod, aki baromira szeret táncolni. Imád. Nem rossz benne, ügyes. De pontosan tudod te is a lelked mélyén, és tudja a tánctanár is, hogy ő nagyon jó lesz abban, mondjuk, ha balettozni akar, hogy ott a tánckarban elugrabugál, mint ahogy a macskafogóból közvetve idézzük, de soha nem lesz belőle prima balerina, mert nincs meg benne az a plusz, nincs meg benne az az adottság. De arra vágyik a lelke mélyén, arra áldozná föl az életét, hogy ő ebbe fektessen időt, energiát, a csípőprotézist, a nem tudom mit. Mit teszek vajon ti akkor, hogyha ezt a célt látjátok a szem előtt lebegni, de tudjátok, meg látjátok, hogy ekkora tehetség sajnos nincsen meg benne, mert nincs meg az az isteni szikra. És milyen veszedelmes egy ilyen helyzetben, amikor jön szembe egy Szabó Péter, amelyik azt mondja, hogy bármi lehet, csak akarnod kell. Tehát, hogyha ő nem eléggé nagy táncos, az, hogy ő prima balerinává váljon, az csak az akaratán múlik. Akkor, ha nem válik azzá, akkor ő nem akar, bizonyára nem akarja eléggé. Tehát nem hiányozhat a tehetség, természetesen. Nem hiányozhat adott esetben egy csomó objektív feltétel. Én ilyen szinten választanám ketté a készséget, meg a tehetséget. Tehát lehet valaki nagyon jó táncos, ha már ennél a példánál maradunk, mert megvannak a jó készségei hozzá, az érzéke, a szorgalma, de a tehetség az talán valamiféle ennél több. Tehát hiába vagy te baromi jó, ha van egy jobb, és mindenki van egy jobb. Tehát kivel sorsol össze egy épületbe téged a jó szerencse, tudod, vagy az életkorod, vagy a horoszkópod, vagy az akármit, hogy abban az évben született a másik is, aki sokkal fényesebb. Meg akkor még ott van a Maszló piramis elmélet, amivel egyébként én tökre nem értek egyet, hogy ahhoz, hogy te egyáltalán az önmegvalósítás eljussál, ahhoz túl kell lépned azokon a pontokon, mint életben maradás, biztonság, és így tovább. És ez nagyon vitatható több ponton, tehát mondjuk, ha Radnóti így visszakutakodunk, és nem kell messzire menni, akkor szerintem ő igen távol állt a biztonságtól akkor, amikor igen nagy versenyt írta meg. Tehát valahogy az igazi tehetség, legalábbis az én fejemben, az utat tör magának. Az teljesen fittyet hány arra, hogy most éppen milyen körülmények között van, az egyszerűen kitör, és ez egy teljesen más kérdés, hogy észreveszi-e bárki. Lehet, hogy senki nem veszi észre, mert ő a húzaföldön kaszál, és ott énekel olyat, hogyha te látnád, akkor elalélnál. Csak soha nem fogod látni és hallani. És lehet, hogy az neki az önmegvalósítás, hogy énekel, és közben hasznos munkát végez. Szerintem egy mondattal megdöntötted ezt az egész mászlói piramis modellt egyfelől. Másfelől viszont vissza tudjuk beleerőszakolni, hogy mégis a mászlónak van igaza. Győzz meg, mert kérlek. A Radnóti, mondjuk nem a Radnóti, de hát, hogy a József Attila inkább, mert azért a József Attilán több közel volt a saját halálához, mint a Radnótinak. Az erőltetett menetbe beleállni, meg a vonat alá ugrani, az a két különböző kategória azért. Biztonság. József Attila, annak, ő neki is az alsó szinten a túlélés volt, csak neki a túlélés az alkotást jelentette. Igen. Tehát, hogy az evésnél fontosabb volt, hogy kifejezze magát úgy, ahogy ő szeretné, és így visszakerül a mászlóba, hogy de látod ezeket a művészeket, amikor most a másféle flow-ba kerülnek, tudod, hogy teljesen begőzöl, és így éjjel-nappal alkot, nem tud lefeküdni. Nekem is most volt másfél hónap, mondjuk munka, de hogy négykor fölébredek, tudod, és hajnali kettőkor alszom el, de nem tudok aludni, mert nem fejeztem be, még van ott valami, és így alkotni akarok. És hogy ilyen állapotban nem eszik. Ugye egy hét alatt fogytam 4 kilót, rajtam nem látszik, de hogy az egészségednek a kárára dolgozol, mert annyival jobban akarod azt, hogy létrehozzál valamit, mint zabálni. és szerintem itt visszakerül ebbe a piramisba mondjuk a József Attila. Érdemes szembeállítani egymással a tehetséget és a flót. Ugye ha abban bontakozol ki, amiben tehetséges vagy, akkor egy sikeres ember lehetsz. Ez a világ ítélete. Amikor abban bontakozol ki, amiben flóban vagy, akkor boldog ember leszel. Igen. Ez meg a felettesénednek, vagy hát akkor inkább azt mondom, hogy az ösztönénednek talán inkább az egyik, a siker az inkább a felettesénhez, a boldogság inkább talán az ösztönéhez tartozik. Minden esetre ez egy belső ítélet, nem egy külső, nem a világtól érkez. Ezt különböztetem meg küldetés, meg hivatás tudatként, tudod. Az egyikre te akarsz menni, a másikra hívtak. Igen. Azt mindannyian élvezzük. Na, ők a tehetségesek valószínűleg. Van a kettőnek a metszete, meg van a kettőnek a kölcsönös hiánya. Tehát amikor se tehetséges nem vagy valamiben, se flóban nem vagy benne, az azt jelenti, hogy nem vagy sikeres benne, de szenvedsz is tőle, mert utálod. Most mi a helyzet akkor, amikor, és ugye van a kettőnek a metszete, amikor tehetséges is vagy, meg flóban is vagy, és sikeres is vagy benne, és jól is érzed magad benne, mert az idő megáll, amikor abban vagy. És de mi van akkor, amikor az egyik megvan, de a másik nincs? Tehát mondjuk valamiben te tehetséges vagy, de nem szereted csinálni. De az eredménye az nagyszerű. És te is felismered, hogy nagyszerű. És a világ visszajelzi neked, hogy nagyszerű. De gyűlölöd, mert nem abban vagy flóban, hanem esetleg valami olyasmiben vagy flóban, amiben meg nem vagy egyáltalán jó, vagy talán egy nap jó lennél belőle egy mesterember szinten. Ha elég elmélyülnél benne, és ebbe beletennél 20 vagy 25 évet, ahogy mondtad, és lehetne belőled egy korrekt mesterember, míg abban, amiben meg nem vagy flóban, és amit utálsz csinálni, meg te vagy a világ első, vagy a világ elitjében vagy. De nem tesz boldoggá. És mi a helyzet fordított esetben, amikor flóban vagy valamivel, de nem vagy tehetséges benne, és tudomásul kell venned azt, hogy a belső harmóniád, vagy a belső boldogságod, az a világ tetszésével nem találkozik. És tudomásul kell venned azt, hogy te a magad öröméért a világban szerzett előmeneteledet feladod. Mert nem tudom, nagyon kevés. Nagyon kevés sorú mondat volt ez, de a végére vidám lett mégis. Én csak szomorú lettem tőle. Hol vidámodtál fel? Arra hogy mind a kettő lehet a Joker. Tehát aki a cirkuszban a bohóc, az egy lesérült artista, vagy tudod, a leggyengébb mind közül, de tud rikácsolni és nagy cipőt fölvenni. De a Joker a filmben, ő meg igazából tehetséges, de nem élvezi. Egy apró pénzre váltja, és megér belőle. Én meg azt hiszem, hogy inkább arról van szó, hogy élvezi, de csak ő élvezi. Én meg azt hiszem, hogy pont arról van szó, hogy az Arthur az flóban van, amikor ő bohóckodik. Csak senki nem nevet. Aha. Ő se. Ott definiálom a Robinak a mondatot, azt mondtam, hogy fel tudtad adni az egyiket a boldogságodért. Tehát, hogy az elismerés nem kéred, de jól érzed magad. Köszönöm szépen. Kell, hogy az embernek az egója az el tudja engedni a világnak a tetszését. Tehát, hogy azt tudjad mondani, hogy akkor én nekem nem kell a világ tetszés, hogy én erről lemondok, és én a saját flumra, meg a saját időtlen helyemre, én a magam helyére akarok kerülni a világban, és nem érdekel az, hogyha a világ nem lát engem a magam helyén. Ilyet össze a YouTube csatornád is. De egyszer voltam egy gyárban, egy multinál dolgoztam, levittek a határ mellé, és nem akarom nagyon szomorúra fordítani a történetet, de szerintem pont itt van a helye. Ott álltak az emberek a futószalag mellett, látszott, hogy naponta 12 órát vagy 10 órákat dolgoznak, ráadásul nem elég, hogy ugyanazt az egy mozdulatot hajtják végre, hogy balról jobbra rakják a dobozt, hanem mindemellett még társas kapcsolatot se tudtak létesíteni, mert a zaj miatt ott volt rajtuk ez a hatalmas füles. Tehát a saját gondolataikba és a semmibe voltak bezárva, életük túlnyomó részében. Egyszer ezt elmeséltem valakinek, aki azt mondta, és ez a mai napig egyébként kinyitja a bicskát a zsebemben, hogy jó az nekik. Tudtam, örülni fognak neki, legalább van munkájuk. Aha. És nem értettem, hogy ezt te komolyan gondolod, hogy jó nekik? Miért lenne jó nekik? Miért te vágyhatnának többre? Neked válasz, is a méltányosságtól néha kinyílik a bicska zsebben, hogy pont elég az, jó az oda, tudod, miért kéne jobb, főleg, ezt gondolom, hogy méltányosnak tudod. Főleg akkor, amikor 2000-es éveket írunk, és talán jó sok évvel ezelőtt még azt mondhatjuk, hogy ezek az emberek esetleg nem tudtak arról, mi minden van még a világban. Ma már tudnak, mert mikor leveszik a fülest, bezárják, vagy leblokkolnak, vagy kiblokkolnak, vagy mit csinálnak, hazamennek a gyárból, kapcsolják a tévét, az internetet, és tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a világon még mennyi minden várhatna rájuk, ha nem oda születnek, nem olyan körülmények közé születnek, ami még borzalmasabbá teszi. És azt lehet, hogy látod, hogy mi igen, de igen. Lehet, hogy ő állati tehetséges valamiben. Mindig vigyázni kell állni, egész biztos, hogy ezek az ő érzései. Mert én azt gondolom, hogy ezek a simán lehet, hogy ezek a te érzései, biztos, amiket nyilván ráprojektálsz. Hogy ő ott a fülhallgató között, vagy mi a izi a fülvédője között a fejében, nem az van, amit te oda belevetítesz. Tehát te nagyon sajnálod őt, mert te az ő helyében így éreznéd magad. De nem te vagy az ő helyében, hanem ő van az ő helyében, és egyáltalán nem biztos, hogy ő ezt érzi. Hát simán lehet, hogy ő ebben a helyzetben, és én nem azt mondom, hogy jó az neki, örüljön, hogy van munkája, hanem lehet, hogy ő gondolja ezt, hogy simán jó ez neki, és örül, hogy van munkája. Azt látom, hogy azt gondolom, hogy nem feltétlenül, tehát te egy más referenciával, eleve egy urbánus és értelmiségi, polgári referenciával állsz hozzá egy ilyen rohadt embertelen élethelyzethez, meg egy ilyen rohadt embertelen munkakörülményekhez. De az ő élete, az ő sorsa más, és más helyet foglal ez abban. Azért gondolkozom ezen, nyilván egyébként a saját érzéseim szűrődnek át rajta, hát persze, hát én láttam, én kommunikálom a saját szűrőmön át közlöm. De rengeteget számít az, hogy ki hova születik. Tudod, ez egy borzalmas közhely puffogtatás. De akkor is azok az emberek, akik olyan helyzetben születnek, hogy a szüleik megengedhetik maguknak, mikor ők 3 évesek vagy 4 évesek, hogy kifizessenek 500 000 forintot a tehetségkutató pislákoló gerlice óvodára, ahol aztán addig fogja nyüstölni őket az óvónéni, amíg ki nem derül, hogy ők mini Picasso-k, azoknak azért kicsit lépésre. Valami ki fog derülni, valami azért a pénzért ki fog derülni. Igen. És hogyha tudod, hogyha nem találjuk meg, hogy a gyerek miben tehetséges, és per vagy mit kerül flóba, majd kitaláljuk. Igen. Hát, mert tudod, ezért a pénzért jár a válasz. Azok, akik pedig egyébként Zsák utcában, vagy mi ez, Zsákfalukban élnek, azoknak ez nem adatik meg. Azoknak az jár, hogy, és nem akarok demagóg lenni, de azoknak az jár, ami van, ezt edd, ami van, örülj annak, ami van, őket ki fogja gondozni, ki fogja ápolni a tehetségeiket, és egyébként itt vagyok rohadt dühös. A tehetségkutatók, kevés ember tehetséges, 2% körülbelül, bármiben is. Na, akkor kiugatom. Nincs rá ennyi szükség, van rá szükség annyiban, hogy szebbé tegye az életünket. Ezt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy 2% bizonyul tehetségesnek valamiben. Ja, persze, van egy. Nem tudjuk, de azt tényleg nem tudjuk, mert ehhez, tudod, a fel nem mutatott tehetség, igen, az zavar tényleg. Igen, arról van szó, hogy ezeknek a kölyköknek, annak a 98%-nak, aki nem bizonyul tehetségesnek semmiben, abból a 300 tevékenységből, szakmából, irányultságból, amiben ő tehetségesnek bizonyulhatna, ha kipróbálná. Hány lett kipróbálva? Ja, ez ugyanez a nyomorom. Igen, ugyanez a... Se próbáljuk kitalálni. Igen. Ja. Nem próbálgattuk végig azt a 300-at, már pedig abból a 300-ból simán kiderülhetett volna, hogy valamiben tényleg tehetséges. Ez ugyanolyan, mint a forma. Vagy valamitől tényleg jól érzi magát. Vagy valami, igen. Nekem az egyik szomorúságom az, hogy például a médiában azok szerepelnek, akik akartak szerepelni. Már rég nem azok, akinek kellene ott lenni. Igen. És így tudod, én nem is szeretek szerepelni. Én introvertált vagyok, és rádió műsorunk volt évekig. A faszom akar benne lenni a rádió rádióban, csak addig sem más kell hallgatni. Tehát, hogy borzalmas, de muszáj, mert már a fejemet fogom. De igazából azt hiányzik, hogy valahol van egy ember, aki nekem örömet okozna egy festménnyel vagy egy zenével, és meg se próbálja, ez az egyik bajom. A másik, ami azért jobban zavar, mert elég gyönyörűség van a világban, amit még nem is láttam. Tehát ne az újat követeljem, mert akkor nézzem meg az 50-es évek filmjeit, tudod, vagy így lapozzak vissza a 20-as évek festményeihez, és kussoljak. Hanem azok az emberek, akik szarul érzik magad. Emiatt fontosabb az, hogy a pályaválasztás, nem tehetségkutatás, mert nem van szarva, hogy tehetségese, csak a pályaválasztás, kipróbálja magam. Az iskola is ez a tantárgyak, ezt próbálja, ez kellene, és hogy legyen. Akarja, megtalálja benne magát, valamelyik tantárgy, vagy kettő tantár, tudod, mert azért nem minden ilyen tiszta, hogy Diózból jó voltam, Dióz tanár leszek. Ez a legegyszerűbb. Szerintem 18 évesen, de 18 évesen kb. Ennyi adatik meg. Nem tudom, lehet, hogy a mai 18 évesek már sokkal előrébb járnak. Én voltam az. Nem, pont ez az. Amikor én 18 éves voltam, akkor annak mentén tudtam tájékozódni, hogy milyen tantárgyból voltam jó. Jó voltam magyarból, akár magyar tanár, próbáljuk ki ezt. Aztán valamire mással foglalkozom, mint ami a magyar szak, teljesen idegen attól, mert az életben egyszerűen tökéletesen véletlenül úgy alakultak dolgok, hogy kiderült, hogy vannak más készségeim, vannak más területek, amik érdekesek számomra. Ha most a matek tanárom látna, akkor lehet, hogy kitépni a haját, a munka közben látna, mert olyan dolgokkal foglalkozom, amik egyébként elvileg ütik a matek orientáltságot. Elvileg én bölcsész vagyok. 18 éves gyerektől tényleg el lehet várni azt, hogy majd ő kitalálja, mivel fog foglalkozni a következő 50-60 évében nyugdíjig. Szerintem 8 éves gyerektől is el lehet várni egyfelől. Remélni. Most mondta valaki, hogy tök jól el van a gyerekekkel a karanténban. Ez nem egy általános megalapítás, az egyik barátomnak a három gyereke. Azt mondja, napi 10 órát legóznak. De jó. Tehát építészek már. Mert van, más is szeret legózni, megfogja a más által összerakott kocsit, letépi az ember fejét, falhoz bassza az autót, tudod, a Modoros Blokk a strandoló epizódját ajánlom olvasásra, ahol ott az alfa gyerek, aki egész nap nem csinál semmit, randalírozik a vízben, birkózni szeretne, mert ő abban jó, hogy bántja a másikat, és amikor az ilyen kicsit ilyen értelmiségi, nagyon szemüveges egyik leukoplasztos gyerek végre hazamegy, aki olyan Taj Mahalt épített, tudod, hogy beszarsz, akkor végre szétrúghatja a gecibe az egészet, amit a másik csinált. Hogy ő ettől érsz ki jól magát. Jó, de az az igazság, hogy a K1-et, meg az ilyen ketrecfarcot ezeknek találták ki. Ja, pont ő is kerülhet klubba, lehet tehetséges. Olyan ez, mint a Forma 1. Hát a szerződés nem tudja átolvasni, de segít neki valami bajszos kopasz ember, nem? Az azt szoktak lenni, tudod, de menedzserek, hogy van bajusz, nincs haj. A Formula 1-ben például a világ legjobb versengenek, és ez mindenki a világ legjobb autóversenyző, a világ legnagyszerűbb autóversenyző, és Palik László a TV közvetítésben teleüvölti a magyar otthonokat, hogy a csodálatos autóversenyzők milyen gyorsak és milyen nagyszerűek, és az ember tényleg elhiszi, hogy ezek milyen csodálatos autóversenyzők. Tényleg ezek a legjobb autóversenyzők a világon. Hát 100 átlagos kölyökből a világon hány ürt már gokártban? Hány lett kipróbálva, hogy milyen jó autóversenyző lenne? Hány versenyzőből lettek kiválasztva ezek ott 25-en vagy 30-an, akik egy ilyen Forma 1-es világbajnokságon részt vesznek? És milyen érdekes, hogy az egyiknek az apja az Graham Hill, annak a fia Damon Hill, mind a kettő világbajnok. Hát biztos az autóvezetés tehetség az nagyon jól átöröklődött. Biztos nem arról van szó, hogy összesen egy évben 6 ilyen kölyök ülhet be egy ilyen autóba, és azok közül az egyik pont a világbajnok a fia. Hogy ezt tudjuk, hogy az autóvezetés. És ezzel rakjuk mellé mondjuk a focit. Hány kölyök 100-ból, hány kölyök próbálta ki magát a fociban, hogy ő neki tényleg jó érzéke van-e hozzá? Hát egy lényegesen több. 100-ból 200, mert én kipróbáltam a focit. Pedig magadtam, esküszöm. Mert egyébként túl korán kezdted el, ha most kezdenéd el, most rengeteg lehetőség. Imád, nem mondom, imádnád. Hát ott van egy rakás lehetőség. Kibontakozhatnál Magyarországon, te lehetnéd. Amikor azt mondják, hogy a világ legnagyobb autóversenyzője, a Sebastian Vettel, akkor az számomra azt jelenti, hogy igen, a legjobb ebből a klubból, ebből a nem tudom én pár száz emberből, aki esélyt kapott arra, hogy ezek között a körülmények között ennyi pénzből, akinek milliárdos szülei vannak és megengedhették maguknak, hogy a gyerek már 5 évesen ilyen kis gokártban üljön, és fejlessze magát. Amikor viszont azt mondják, hogy a világ legjobb focistája Lionel Messi, ennek már van jelentése. De ez már jelent valamit. Mert ott arról van szó, hogy olyan mennyiségű emberből választódott, akkora versenyből lett ő a legjobb, hogy ott annak tényleg van jelentése. És akkor most vizsgáljuk meg azt, hogy a világ legnagyobb hegedűművésze. Megint, hogy valójában mit jelent? Fölvettünk akkor a mintát, hogy, ez, hogy itt tényleg kiderülhessen, hogy itt tényleg előjöhessenek azok az igazi tehetségek. És képzeljed el, hogy hány Mozart van. Mozartot gyerekkorától kezdve gyakoroltatta az apja, mit ilyen, kis Mozart már nem tudom én, 8 évesen szimfóniát írt. Tudod, meg... De ők így csinálták a szüleit? Persze, ő egy csodagyerek volt, a Mozart faterja, az tenyésztette a Mozartot, olyasmi volt, mint az, de csodagyerek volt. Igen. Hát érted, apukája volt a kozsója a Mozartnak. Igen, de attól még csodagyerek is volt. Mint a gomba, és hegedű van a kezében, és már tud valamit. Magától ilyen nincs, látod, ez egy hazugság. Mert hogy kerül a kezébe a hegedű? Mert honnan tudná egyáltalán, hogy tudod, azt a faterja adja a kezébe, ha a kezébe adja, olyan, mint a Michael Jackson. A Michael Jackson-t is így tenyésztették a színpadra, és attól lett az, aki... Ki adta a kezébe a kettő között, az éneket. De a kettő között van átmenet. A között, hogy apa a kezébe adja a táncot, vagy hogy kezébe adja a hegedűt, kontra ostorra veri minden nap a hátát, és állítólagos hormoninjekciókat ad neki, azért rohadt nagy különbség. Tehát hadd legyen. Senki nem akarja felmenteni se a Mozartnak, se a Jacksonnak az apját, nem erről van szó. Én biztos arról, nem. Arról van szó, hogy hány Mozart aszfaltozik a hétköznapokban az utcán, és soha senkinek fel sem tűnik, hogy ő benne egy Mozart vész el minden kapavágással. Hány Mozart van, akiről... És biztosak lehetünk benne, hogy egy ilyen 10 milliós mintán, mint amilyen Magyarország, itt kallódnak körülöttünk a Mozartok, itt kallódnak körülöttünk az F. Scott Fitzgeraldok, itt kallódnak körülöttünk a József Attilák, akik nem kapták meg azt a lehetőséget, nem kapták meg azt az, nem hogy feltétlenül az inspirációt, nem kapták meg azt a figyelmet, nem kapták meg azt a, egyáltalán nem kapták meg azt a kultúrát, amelynek a keretei köztünk ezt kibontakoztatják. Erre lennének elvileg alkalmasok az úgynevezett tehetségkutatók, legalábbis művészeti, sőt, legalábbis zenei értelemben, ahova aztán ezek a Mozartok, meg ezek a Michael Jacksonok egy része nem megy el, hanem helyettük elmegy az, aki egyébként Instagram követőket akar, aki influencer akar lenni, aki ügyes akar lenni, learatja a babérok, nem tudom hagyni. Beteszi a lábát a televízióba, és már forgatják. Ez nem a tehetségről szól. Ez nem arról szól, hogy őt találjuk meg, hogy őt bontakoztassuk ki. Írjunk egy népmesét belőle, amiben ő majd elbukik, vagy majd megkoronázzuk végül. Igen. Amit az előre akartam fejezni, hagyjuk a tehetségkutatókat. Pályaválasztás, bazd meg, mert mondom, 2%-i tehetséges ember van, mi kettőt látunk, amiből az egyik nem az, és egyet nem látunk, amit láthatnánk. De nem olyan fontos, hogy lássuk, érezze jól magát a boldogságban, fontosabb, mint a hiányzó alkotás. Nekem nem kell, hogy még egy Mozart írjon, még egy varázspólát, nekem az kell, hogy még egy tudós föltaláljon, még egy, egy molekulát. És ha nem került tőle flóba, és ha nem került tőle flóba, oszi. Az a másik. De a tudósnak nem fontosak, hogy boldog legyen. A tudós a molekula alapján ítéled meg. A művész nem a szimfónia alapján ítéled meg, hanem a boldogsága alapján. Neki a művésznek fontosabb a boldogsága, mint egy megírt vagy meg nem írt szimfónia, de a tudósnak nem fontosabb a boldogságot a molekula. Kísérletezek ki a molekulát, meg akarok gyógyulni. A szimfónia nélkül meg vagyok, köszönöm, de a tudósnak nekem írunk róla, főleg a molekula rovására. Sokkal könnyebb fölfedezni azt, hogy hiányzik vajon még egy zene? Így lehet, hogy nem tudod. Van még, csináljuk. Van az eszem, amit hiányozna, amit nem hallod, nem hiányzik, tudod? Van az a film, amikor a Beatles számokat újra írja az indiai srác. Mert mindenki elfelejtette, hogy voltak. Hiszen olyanok. Valami ember az állat, mindenki elfelejti a Beatles, meg még egy-két dolgot. De nem ezt akarom mondani, hanem igazából nem hiányzik még egy zene, de tudjuk, hogy hiányzik esetleg még egy találmány. De ezt is meg tudom támadni, mert én tőlem már rég kész vagyunk, tehát már 150 éve mindent tudunk. Lehet, hogy az elektromos áramnál kellett volna azt mondani, vagy már azelőtt, hogy gyerekek, van tető a fejünk fölött, valahányan meghalunk, 38 évet élünk, az egy teljes élet, érted, 14 éves korodig focizol, kipróbálhatod, hogy lesz-e belőled Messi, 14-nél szaporodsz, ugye, vagy öngyilkos leszel a szerelmeddel Veronában, és akkor 14-től 28-ig leéled a következőt, amikor is, ha véletlenül világsztár lettél, megint csak szájba lövöd magad egy puskával egy garázsban, vagy 27-nél, de ide, és akkor még férjem el a 4-14, akkor 42-nél vagy, de az már igazából unalmas volt, már csak munka, igen. Tudod? Végén már öreg ember. Igen, igen, ja. Igen, és hát nem így osztották föl, csak talán 18-as szorzóval abban a borzalmas, szektás, skandináv filmben az életet. Ugye? Tudod, igen. Mi a címe? Igen. Midsommar. Midsommar. Úristen, de jó volt azt nézni. Ja, nagyon szar, de nagyon jó. Semmilyen filmet nem láttam, amiről szívesebben beszélgetnék.